Afadhali umerudi, bibi yako ananisumbua. Kila siku haishi kukutaja taja kila mara. Wakati mwingine anakulilia, utamwonea huruma. Afadhali umerudi, amwishe majozi bibi yako. Wakati mwingine anakulilia, utamwonea huruma. Kila mara wakati mwingine anakulia.